Kasi hindi ko ng tugas ng dukat, hinitin ko siya ng kubabs. Each blood umiikot maningay. Yeah, yeah, yeah, yeah. Boom. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Kasi hindi ko ng tugas ng dukat, hinitin ko siya ng kubabs. Each blood umiikot maningay. Si Uncle Dex, alam mo na walang niya kapag bumitik. Lahat bumitik, yung bahay siksik. Kapag bumitik, dinaik may pag-o-crack. Tapos yung flash alahas ko, lahat lutas sa pangalan ko. Kahit malaki yung butas, sinapalan ko. Kumurot ka nga sa 1-4, pasindihin yung landlord. Tawag mo sa akin idol, naalala mo pa ako, sabi ko idol. Kasi lahat kami sabog. Alam mo ba't kami nasabog? Nasabog kami kasi para lang kaming iPhone, tapos ikaw lang yung Android. Yung galaw ko mas smooth pa sa jelly, yung bita walang bootleg. Paglapag walang uwin, sorry, 99 yung bitches, my man. GHR, talagang pupunitin yung scene. Bagong meta, gago walang meta-meta sa aming buong year. Trending ilang buwan, fuck shit, I like it. Ending na sa top tier, pati top 3 mo. Kasi hindi ko lang tugas ng dukat, hinitin ko siya ng tugas.